arpa buğdayda neler. Aman arpa buğdayda neler. Aman yıkılsın meyhaneler. Aman yıkılsın meyhaneler. Terzinin kırılsın. Aman terzi elin kırılsın. Aman dar geliyor düğmeler. Aman dar geliyor düğmeler. Aman döne döne döne har geliyor. Yandım güne güne güne yar geliyor. Aman döne döne döne yar geliyor. Yandım güne güne güne yar geliyor. Arpa buğday çeç olur. Aman arpa buğday çeç olur. Aman güzeller güleç olur. Aman güzeller güleç olur. Meyil verme güzele. Aman meyil verme güzele. Aman ayrılması güç olur. Aman ayrılması güç olur. Aman döne döne döne har geliyor. Yandım güne güne güne yar geliyor. Aman döne döne döne har geliyor. Yandım güne güne güne yar geliyor. Arpa buğday seçerim. Aman arpa buğday seçerim. Aman yolum budur geçerim. Aman yolum budur geçerim. Kınamayın ahbaplar. Aman kınamayın ahbaplar. Aman güzelleri seçerim. Aman güzelleri seçerim. Aman döne döne döne